Demokrácia Részvénytársaság. Szurkoljuk végig közösen az ország legnagyobb és legfontosabb vállalkozásának jobb és rosszabb napjait. Figyeljük együtt a részvényár ingadozását. Tőzsde vagy pilóta játék. A Demokrácia Részvénytársaság ügyeinek elemzése során erre is választ kapunk. Demokrácia Részvénytársaság mégpedig szerda délután 5-től 7-ig a szokás szerint. A telefonszámaink azok a megszokottak, a közismertek, és oly interaktívak vagyunk, mint ahogy megszokhattatok minket a 06303030881-es SMS számon üzenjetek, azt beolvasom. Vagy pedig a 22348881-es telefonszámon hívjatok minket, akkor pedig élőben beszélhetjük meg mindazt, ami kapcsolatos a mai magyar, meg úgy általában a globális valósággal, melynek legutóbbi fejleménye Jelcin orosz elnök halála volt. 76 éves korában meghalt Boris Nikolajevics Jelcin, aki 1991-től 99 végéig az Oroszországi Föderáció első köztársasági elnöke volt. Jelcinről divat volt azt mondani, hogy nem tud építeni, csak rombolni. A 20. század végén azonban a földkerekség egyhatodán omlott össze egy civilizációs földrengés keretében, mind az Oroszország köré épült birodalom, mind pedig a szovjet típusú kommunizmus. Ilyen kettős kataklizmán ritkán esnek át a társadalmak. Ezt a másfél évtizedes folyamatot Gorbacsov és Jelcin vezényelte le. Helyük van a történelemben, lehet, hogy egy hely kettőjüknek, ahogy honfitársaik élcelődnek. Az Oroszországi Föderáció első elnökének távozásával egy korszak zárult le, amelyet először a gorbacsovi glasznoszt és perestrojka korszakának, utána jelcini reformkorszaknak neveztek, drámai, romantikus illúziókkal és csalódásokkal teli korszak, amely másfél évtizedig tartott. Mindketten túlélték. A jelcini külpolitika legnagyobb érdeme, hogy a nyugati értékrendet felvállalta, lépéseivel a nyugathoz való maximális igazodás látszatát keltette. A magyar-orosz viszony tekintve pedig Boris Jelcin volt az az elnök, aki megkövette a magyarokat a Szovjetunió 1956-os beavatkozása miatt. Én nekem Jelcinről olyan élmények jutnak eszembe, nem is tudom, talán egy fél éve játszották a magyar televíziókba azt a filmet, ami arról szólt, amikor Jelcin újraválasztási kampánya ment Oroszországba. Ekkor tudni kell, hogy Jelcinnek a népszerűség az ilyen 10% körül volt, de hát az oligarchák azért mögötte álltak, meg a Kreml, meg a hivatalos média, tehát hogy egy elég komoly anyagi és média erőforrással rendelkezett a figura, és kitalálták, hogy hát ezt valahogy viszont fel kéne használni úgy, hogy nyerjen is, és ne a kommunista jelölt, az Zyuganov jöjjön be, és akkor egy amerikai PR csapatot, marketing csapatot szerveztek meg, akiket elutaztattak nagy-nagy titokban Amerikából Moszkvába, és hát végig titkolták a közvélemény előtt, hogy ők adják a tanácsokat minden esetre, akkor Jelcin egy hihetetlen erős amerikai típusú kampányt produkált. Ennek volt például az egyik csúcs jelenete, amikor Jelcin hát komoly súlyfelesleggel és valószínűleg jó néhány vodka után rock and roll táncolt az egyik színpadon, és folyamatosan mentek ezek a tipikusan amerikai gegek az orosz médiába, és érdekes módon ezt a 10-15% körüli népszerűséget, tehát hogy a választások előtt körülbelül ennyire számítottak a politikai jellemzők Jelcin kapcsán, az sikerült hát iszonyatos pénzzel, és az állami médiumoknak a korszerű vagy nem különösebben demokratikus felhasználásával felnyomni úgy, hogy Jelcint újra választották. Most különben nagyon érdekes, hogy mi mindenhol azt halljuk, hogy Jelcin mekkora demokrata volt, meg milyen fantasztikus tettet hajtott ő végre. Én azért emlékszem arra, hogy időről időre az embernek görcsbe rándult a gyomra, amikor látta, hogy pityókásan berúgva a különböző nemzetközi tárgyalásokon szédeleg, és mindig elgondolkodott az ember, hogy úristen, ennek a figurának a kezében van az atombombáknak a piros indítógombja. Jó, meg azért Groznyiban is fel lehetne tenni néhány kérdést arról, hogy mekkora demokrata volt Jelcin, vagy nem tudom, hogy a csecsenföldi vérengzések nyomán a nyugatnak hyan alakult ki Jelciről ez az ősi nagy demokrata, ez a bölcs államférfi, ez a nyugati orientált modernizátor szerep karakter, ez hogyan rajzolódott fel az ő szemükben? Szerintem úgy rajzolódott fel, hogy Putyin az elmúlt időben erőteljesen szakított azzal a vonulattal, amit Jelcin képviselt, mármint azt, hogy Oroszországnak elfogadja a másodrendű hatalmi státuszát, tehát nem tekintett Jelcin Oroszországra egy pillanatig sem úgy, mint szuperhatalomra, nem viselkedett úgy a nemzetközi politikába. Világos, hogy a maga területén, a saját országán, a saját befolyási övezetén belül szabad kezet követelt és kapott itt is, gondoljunk ugye csak a csecsenválságra, de még szám, hát akár gondolhatunk a különböző választásokra, ahol mondjuk a nem különösebben demokratikus gondolkodású kommunistákat verte meg, nem különösebben demokratikus eszközökkel. De Putyin az minőségileg változtatta meg azért az orosz külpolitikát. Putyin azt kimondja azt, hogy Oroszországnak igenis nagy hatalmi ambíciói vannak, igenis bele akar szólni a világnak a dolgaiba, igenis alakítóan akar ebben részt venni, és hogyha kell, ő szembe megy akár az Amerikai Egyesült Államokkal is. Én emlékszem, amikor először hallottam Jelcinről, és ez azért nagy részt Rudinák Alajosnak volt köszönhető, amikor Jelcin még csak egy leningrádi pártitkárocska volt. De tényleg, nem volt egy olyan nagy ember. De Rudinák valamiért mégis felfigyelt rá, és készített róla egy komplett műsort, amelyben olyannak, tehát akkor még ugye a peresztrojka volt a Szovjetunió megreformálásának a mainstream irányvonala, és úgy nevezte Rudinák Jelcint, mint a peresztrojka fene gyerekét, aki még sokkal, még peresztrojkábbat akar a peresztrojkánál, még nyitottabbat akar, még reformáltabbat akar, és aki nem jár kormányzati autóval, meg nem jár a párt által neki, az ő számára kirendelt autóval, hanem tömegközlekedéssel jár Leningrádban, és ilyen ennél fogva is roppant népszerű, és mindjárt egy interjút is készített vele, és akkor mondom, Jelcin még egy senki volt. De tényleg. És Jelcin tulajdonképpen a kezdet-kezdetén egy ilyen nagyon-nagyon-nagyon populista, nagyon-nagyon-nagyon a népfia imidzsel robbant be az orosz politikába, illetve a szovjet politikába, és hát nagyon-nagyon jó érzékkel. Tulajdonképpen az volt a Jelcinnek az talán az egész pályafutása egyetlen igazán nagy húzása, akkor szinte mindenki előtt vette észre, hogy amikor ugye létrejött a fák, és ő nem a fák vezetésére tört, hanem rögtön Oroszországra. Tehát ő rögtön megérezte azt, hogy a Szovjetuniót el kell felejteni, rögtön az Orosz Föderációra nyomult rá, és akkor létrejött a fák, akkor egy pillanatig se habozott, és ő érezte, hogy ennek nincsen semmiféle jövője, és hogy Oroszországra kell. Tehát, hogy ő rögtön a Föderációnak a miniszterelnökévé vált, és aztán innen... Nem, hát Jelcinnek a politikai zsenialitása tényleg az volt, hogy ő volt az, aki belátta azt, hogy a szovjet típusú rendszer, és ezáltal a Szovjetunió az nem megreformálható. Tehát Gorbacsov azért az utolsó pillanatig abba gondolkodott, hogy valamilyen módon ezt a szovjet birodalmat, ezt modernizálni kell, át kell menteni a 21. századba, bizonyos alkukat meg kell kötni a realitásokkal, az üzleti világgal, de alapvetően kommunisták vagyunk, alapvetően internacionalisták vagyunk, és alapvetően Marx proletár államát építjük. Jelcin volt az, aki ehelyett azt mondta, hogy nem kommunisták vagyunk, hanem oroszok, nem internacionalisták vagyunk, hanem nacionalisták vagyunk, nem Szovjetuniót akarunk, hanem édes Oroszországunkat felgömbölyíteni és kiteljesíteni, hogyha éppen arról van szó, és eközben meg viszont azt is belátta, hogy azok az ambíciók, hogy egy orosz államot építeni, ahhoz új alapokat kell lerakni, és nem férnek bele ebbe az alapba azok a hódítások, amiket Sztálin, meg hát még akár a cári Oroszország rakott az orosz birodalomhoz egykor, és Jelcinbe volt meg az a nagyvonalúság, és ő látta be azt, hogy igenis engedni kell a függetlenségét Ukrajnának, Fehér Oroszországnak, a déli ázsiai köztársaságoknak, ami mindenképpen hát egy hihetetlenül bátor reform gondolat volt akkor, és bizonyos szempontból az idő igazolja is, mert látható módon Oroszország ezeken az új alapokon egy karizmatikus, agresszív vezetővel látható módon képes azt a hátrányt, amit felhalmozott az elmúlt 30-40 évben, azt lassan-lassan, hát az olajmilliárdoknak is köszönhetően, meg gázmilliárdoknak köszönhetően ledolgozni. Különben Jelcinnel kapcsolatban még nekem van egy emlékem, hogy két politikusról mondták azt, hogy igazából a sikereinek a záloga az az volt, hogy iszonyatosan bírták a vodkát. Az egyik a Hruscsov, a másik Jelcin, állítólag mind a kettőjüknek az előmenetele az szervesen kötődött ahhoz, hogy az összes ilyen nagy pártbulin, amit rendeztek a Kremlbe, meg különböző szovjet fórumokon, akkor hát a legkeményebben tudtak inni. Tehát Hruscsovot imádta Sztálin, mert állítólag részegen filmesztelnül táncolt például a különböző bulikon, és hát egy bohóc figura volt, de ezáltal ez garanciája volt annak, hogy Sztálinnak nem kellett félteni a hatalmát tőle például. Te igen, tehát... Kifélteni a hatalmát valaki folyátszától, aki félmesztelenül táncol egy asztalon. Tehát ez a két ember az nagyon-nagyon sokat köszönhetett a vodkának és annak, hogy hogyan bírták. Hát Jelcin az azért a politikai zenitjén már túl volt, többek között pont annak köszönhetően, hogy neki azért tényleg folyamatos alkohol problémái voltak, tehát hogy mennyire szerintem irányította őt, ő Oroszországot, erről mondjuk nagyon megosztanak a vélemények, tehát hogy az utolsó, a második elnöki ciklusa, meg az első elnöki ciklusának a vége felé, hát a rossz nyelvek azt mondták, hogy igazából az elnök az nagyon-nagyon ritkán tudott beleszólni, legalábbis józan módon az aktuális belpolitikai történésekbe. Nem hiszem, hogy alkohol problémái lettek volna, mindig volt éppen elég alkohol otthon. Boris Jelcin gyászolja Oroszország és a világ, és van okunk emlékezni rá nekünk, magyaroknak is. Jelcin összetett történelmi szerepének megértése nélkül ugyanis nem lehet megérteni a közép-kelet-európai államok függetlenné válásának, demokratizálódásának történetét sem, írt a közleményében Gyurcsány Ferenc. Elnökségének erényeit és hibáit, a Szovjetunió utáni történelemben játszott szerepét majd tisztázzák a szakértők. Egy azonban elvitathatatlan, Boris Jelcin komoly érdemeket szerzett abban, hogy felbomlott a Szovjetunió, és létrejöttek Oroszországban azok a demokratikus intézmények, amelyek visszafordíthatatlanná tették a rendszerváltást ott és a Szovjet Birodalom korábbi államaiban, köztük hazánkban, Magyarországon is. Boris Jelcin egyik legnagyobb történelmi tette az volt, hogy merte és tudta ott folytatni, ahol Gorbacsov abba hagyta, és ezzel biztosította a kelet-közép-európai térség nem utolsó sorban a magyarországi rendszerváltás külső feltételeit, amelyek nélkül a békés átmenet nem lehetett volna sikeres. Mi, magyarok, amiatt is megőrizzük Jelcin elnök emlékét, mert közel egy emberöltő után ő volt az első orosz vezető, aki a Szovjetunió nevében hivatalosan is megkövette Magyarországot és a magyar nemzetet 1956 félbefolytásáért. Olyan ember ment ma el a világ politikusai közül, aki életében és halála után egyaránt viták főszereplője volt és lesz. De akivel kapcsolatban sehol nem vonják kétségbe, nevének említése nélkül nem írható a hidegháború lezárásának krónikája. Magyarország kormánya nevében fejet hajtok Boris Jelcin emléke előtt, és a magyarok együttérzéséről biztosítom gyászában az orosz népet, fogalmazott közleményében Gyurcsány Ferenc miniszterelnök. Nekem azért rohadt érdekes, hogyha valaki meghal, akkor rögtön nem ejtünk szót az ő történelmi bűneiről sem. Tehát így, mintha a halál az feloldozna bármi alól is. Egy külföldi politikus esetében nem. Tehát egy külföldi politikus esetében szerintem simán lehet beszélni róla. Hát szerintem kell is, alapvetően. De nem szabad elfelejteni, hogy micsoda iszonyatos, mély, súlyos válságba került az orosz élet akkor, amikor Jelcin átvette, mondjuk felbomlott a Szovjetunió és Jelcin, és az a rémes, rettenetes káosz kezdett el uralkodni Oroszországban, ami annak az ország függetlenségének az első kb. Egy évtizedét jellemezte. Oroszországban szinte minden közintézmény összeomlott, a működés feltételei azok a töredékükre estek vissza, az orosz emberek átlagos élettartama az 50 év körülre csúszott vissza. Tehát olyan mértékű létromlás zajlott ez alatt a 10 év alatt, amit egyébként Putyin, amellett, hogy egy meglehetősen határozottan erőszakos és nagyhatalmi fasisztoid politikát folytat, annak ellenére azt el kell ismerni, hogy Putyin alatt mostanában nagy erőkkel modernizálódik Oroszország. Hát, de van honnan, és ez Jelcinnek köszönhető? Vagy inkább ezért Jelcin okolható? Hát szerintem ez egyáltalán nincsen így, azért bárhol, ahol megfigyelhettük Kelet-Európában a Szovjetunió összeomlása után, ezt minden társadalom megélte. Ugyanúgy megélte a magyar társadalom, hogy egy relatív jólétről, a kádári gulyás kommunizmusból hirtelen ott találta magát a kapitalizmus rögvalóságába. Igen, de nem úgy, mint az orosz társadalom azért. Az oroszok nem éltek olyan jól, mint mi, és szintén egy nagyot estek vissza. Én nem gondolom azt, hogy mondjuk rosszabbul irányította volna az átmenetet Jelcin, mint mondjuk Antal. Egész egyszerűen sajnos ezzel szembesülni kell, hogy nem lehetett ezeket az átmeneteket, ezeket a vértelen rendszerváltoztatásokat vagy váltásokat úgy lemenedzselni, hogy a társadalom többsége az ne legyen ezeknek a változásoknak a vesztese. Boris Jelcin halála után már is megkezdődött a találgatás, hogy a volt államfőt miért nem a Kremlben helyezik örök nyugalomra, mint a korábbi magasrangú vezetőket, hanem a híres írók és közéleti személyiségek nyugvó helyéül szolgáló Novodjevicsi kolostorban. A néhai elnök környezete szerint az ok az, hogy utódja Vlagyimir Putyin, aki egyébként Jelcinnek köszönheti hatalmát, szeretne eltávolodni a jelcini örökségtől. Putyin bírálói szeretnek emlékeztetni arra, hogy bár Jelcin regnálását káosz és elszegényedés is jellemezte, az akkor szerzett demokratikus jogokat utódja igencsak megnyírválta. A másik vélekedés azonban az, hogy Jelcin a kommunista múlttal való szakítást képviselte. Hosszú évtizedek után az övé az első olyan temetési szertartás, amelyet az ortodox rítus szerint tartanak meg. Jelcin az őt megelőző, akkor még szovjet pártfőtitkárokkal ellentétben nem hivatali ideje alatt, hanem nyugdíjasként halt meg. Jelképesnek mondható, hogy az egykori elnököt az általa újjáépítetett megváltó Krisztus székesegyházban ravatalozták fel. A katedrálist 1931-ben még Sztálin parancsára rombolták le, majd évtizedeken át egy szabadtéri úszómedence volt a helyén. Jelcin temetésére sok külföldi vendég érkezett, az Egyesült Államokból például két volt elnök, Bill Clinton és az idősebb George Bush. Jelcin sírja egyébként Rajsa Gorbacsova, az első szovjet elnök feleségének nyughelye mellett lesz, egy másik közeli sír pedig Alekszandr Lebegy tábornoké, aki annak idején elérte, hogy befejezzék a Jelcin idején megindított első csecsen háborút. Mekkora förtelmes képmutatás ez az milyen Novodjemszki kolostor, meg én nem tudom milyen keresztény kurzus, amit ők ezek próbálnak hogy nyomatni egy leningrádi pártitkár részéről, nem? Nem gusztustalan, hogyha belegondolsz? Ő volt a leningrádi párt első embere, a leningrádi pártbizottság első embere, és rögtön jött a rendszerváltás, rögtön rohadt nagy keresztény lett belőle, Oroszország anyácska, rögtön a pópák kegyeltje lett, és most meg már, jaj, édes Oroszország Szűzmária kegyelmébe ajánlunk. Tehát, de nem guszustalan? A Saulus-Paulus történet, meg általában a megtérés azért az viszonylag szerves része a keresztény vallásnak, tehát az, hogy valaki megtér, én abban semmi kivetni valót, vagy akár még csak furcsát sem találok. Az, hogy egy politikus az... Mondjuk pont a párt összeomlásával egyidejűleg tér meg, hát ez érdekes. Hát igen. Voltak olyan pillanatok a történelemben, amikor fel lehetett vállalni, és amikor talán politikailag érdemes is volt, valószínűleg egy politikus ekkor jön elő az ő megtérés történetével. Nincsenek szerintem különösebb jelentősége. Tehát... Hogy lenne? Hogy is lenne bármi jelentősége? Hát, hogyha már csak el sem várjuk legalább azt, hogy legyen is egy kicsit is következetes valamilyen politikus. Tehát a Gorbacsov az legalább olyan, amilyen annak idején volt. Ő nem játssza el ezt az Oroszország anyácskát, de tényleg. Ő a maga részéről nem jó, de Jelcin volt, aki ezt az Oroszország anyácskát megteremtette. Ő volt az, aki lezárta az egész kommunizmust, és azt mondta, hogy ezentúl Oroszország van, újra ortodoxia van, újra tiszteljük a pópákat. Hallottad, ő építette újra a székesegyházat, tehát Jelcin az első pillanattól kezdve ezt képviselte, tehát... Miért nem temethetnék el akár ilyen körülmények között is? Hát az első pillanattól kezdve, hát ha nem is az első pillanattól kezdve, az első olyan pillanattól kezdve, hogy ezt képviselni politikailag kifizetődő volt. Van itt egy pár SMS. Azt írja Zsola, úgy látszik egy jelöltnek kötelező táncolni, hogy nyerjen, utal ezzel Fletó táncára. Hát vagy táncolni, vagy zenélni, legjobb esetben énekelni. Tehát valamit a három közül a modern politikai marketing szerint fel kell mutatni. Bill Clinton szaxofonozott, a neked a kedvenced a Hugo Chávez. Ő kifejezetten, én láttam kampányát, kifejezetten jól nyomja a rock and rollt, és énekel, táncol, egy nagyon sokszínű előadó művész. Sőt, hát írja az SMS író, hogy ők is a szarból hozták vissza a választást egy jó tánccal. Ugye, úgy látszik, hogy egy tánccal vissza lehet hozni a szarból a kormányzást is. Fú, itt van egy pár felvetés, de mindegyik nagy erőkkel kapcsolódik a modern politikai marketing fogalomköréhez. Nem győzünk ámuldozni, és nem győzünk botránkozni azon, hogy milyen förtelmes energiákkal nyomul be a bulvár a politikai marketing világába. És hogy szinte megállíthatatlan ez a folyamat, és gyakorlatilag az emberek agyában már szinte elválaszthatatlan a bulvár rajongás tárgyköre, tárháza, valamint a politikai felelősségérzet vonatkozásrendszere. Nem ezt figyelted meg? Hogy az emberek úgy valamit szeretnek, valamiért rajonganak, valami így érdekli őket, izgatja őket, oda hajlamosak szavazni is, mintha az arról szólna, hogy az most divatos. Tehát egy divatos zakóra akár szavaznak is, és 4 évet oda dobnak az életükből, pusztán azért, mert az ember jobban öltözködik, szimpatikusabb vagy jobb keretes a szemüvege, vagy egyszerűen csak jobb sztoriai vannak. Táncol, én nem tudom milyen, mi minden történt. A kisgyereket megtalálja, azt hazaviszi, édesanyjának átnyújtja. Feltámadni halálos betegségből. Hát csak igen, halálos betegségéből visszatér. Tehát ezek mindenféleképpen, vagy megkéri Kamillát. Csak ezek ilyen módon az emberek hajlamosak arra, hogy úgy döntsenek, hogy az életüket mondjuk őrá bízzák. Mert hogy egy olyan jó bulvár sztorival szolgált nekünk, elszórakoztatott minket legalább 3-4 percig a villamoson, míg olvastuk a gagyi sztoriait, hát csak megérdemli a bizalmunkat, és akkor, amikor majd szavazni kell, hát az tulajdonképpen ugyanolyan döntés, amikor áll az illető a szavazófülkében, és x-elnie kell, mint amikor ül a tévé előtt, és kapcsolgat, és akkor most melyik csatornát nézzem, melyik Star magazint nézzem. Végül is egy hasonló döntés. Hát igaz, hogy több dől el ott, de hát ki érzi ezt? Ki érzi ma már a különbséget e között? Hát a modern demokráciáknak pont a legnagyobb válsága ez a politikai marketingnek az elképesztő térhódítása, mert azért alapvetően ugye úgy kezdődött ez a történet, hogy a bulvár az csak egy eszköz volt. A bulvár egy eszköz volt arra, hogy politikusok felhívják arra a figyelmet, amit ők képviselnek. De hát ilyet ma is látunk nagyon sokszor, amikor szervezetek, aktivistái mondjuk letartóztatják magukat, amikor oda kötözik magukat mondjuk a vonat elé, például a Greenpeace az kifejezetten egy ilyen típusú akciózik, állandóan megpróbál szerepelni a médiába, akár a színes oldalakon is. A fontos az ugye, hogy az üzenetét, hogy környezetvédelem, hogy természetvédelem, hogy nem kell több nukleáris energia, azt eljutassa az emberekhez. És alapvetően ez a politikai bulvár, ez így született akkor, amikor elkezdett tömegessé válni a demokrácia, meg megjelent olyan mértékben a média, hogy ahogy mondjuk csak a második világháború után. Előtte igazából hát Angliába Churchillt az emberek nem ismerték. Churchill ült otthon, hetente írt egy kemény cikket arról, hogy igenis háború lesz, és szembe kell menni Hitlerrel, és az emberek nagyjából a Churchill intellektusa alapján hoztak döntést, hogy akarják-e ezt az embert, vagy nem. És utána a második világháború után egyre inkább előre tört azt, hogy fel kell hívni az emberek figyelmét, ezáltal is vonjuk be a politikába őket, ezáltal is vonjuk be őket a közügyekbe, és ez egy tök helyes cél volt. Csak mára már az egész dolog az megfordult, és igazából már szó sincs arról, hogy mi be akarnánk, vagy mi, a politikusok be akarnák az embereket vonni a közügyekbe. Szó sincs arról, hogy azért akarnak ők a bulvárba szerepelni, hogy egy rajtuk túlmutató fontosságú ügyet képviseljenek, hanem pusztán csak azért, hogy ezt a fajta népszerűséget, ezt a fajta jelenlétet, ezt szavazatra, végső soron hatalomra és pénzre váltsák. És igazából nincsen ellenszer, mert az emberek, és ezt mindenfajta közvéleménykutatás, mindenfajta szociológiai tanulmány igazolja, az emberek alapvetően, hogyha választaniuk kell egy jól megért, korrekt, tisztességes, végrehajtható, őszinte program között, és ezzel szemben egy jól kommunikáló, program nélküli, de viszont nagyon sok megható történetet, jól azonosulható karakterű politikus között, akkor az emberek 90%-a nem a program alapján fog dönteni, nem a programra fog szavazni. De hát a multimarketing az már kiárta ennek az útját, tehát pontosan tudják a marketing cégek, hogy hogyan lehet eladni, tehát hogyan lehet egy döntést kiváltani kvázi, hogyan lehet eladni egy terméket, ugye? Az emberek nap mint nap gyakorolják azt, amit 4 évenként a szavazófülkében meg kell tenniük. Az embereken nap mint nap kísérletezve van, amikor a boltok polcai előtt állnak és választanak, amikor ülnek a TV képernyője előtt, és a kezükben a távirányítóval választanak. Az életed minden szinterén döntéseket hozol. Ezek a döntések nem a te döntéseid. Ezek a döntések, ezek vezérelve vannak a multimarketing által. Na most, a multimarketing univerzum az gyakorlatilag 4 éveket fordít arra, hogy a te manipulálásodnak a tökéletes módjait elsajátítsa. És 4 év után jön a politika, és felhasználja ezt a megszerzett tudást. És akkor azt mondja, hogy ő a termék, és akkor lehet őt értékesíteni. Az a kérdés, hogy van-e innen visszaút, és hogyan, és hova, és milyen módon? Hát szerintem semmifajta visszaút nincsen. Tehát, hogy igazából hogy omoljon ez a dekadens rendszer ahhoz, hogy valami normális lépjen a helyére, azt mondod. Nem, azt gondolom, hogy el kell fogadnunk bármennyire is, hát öklendetes, ez talán jó szó. Na, gondolom, nem túl erős. Nem túl erős. El kell fogadnunk azt, hogy ma a belépő a politika világába az, hogy az ember képes legyen a Blikkel, a Kurirral és Szeres Andreával kommunikálni. Ez a belépő. Hogyha valaki ezt nem teljesíti, lehet bármilyen tehetséges, bármilyen jó kvalitásokkal rendelkező ember, ha ehhez nincsen gyomra, hogyha ehhez neki nincsen meg a habitusa, a természete, és én szeretnék egy olyan világba élni, ahol olyan politikusok alakítják az én életemet, akiknek ehhez nincsen gyomruk, de tudomásul kell venni, hogy ezek az emberek, ezek ki fognak esni a rostán, ezek az emberek nem fognak a politika csúcsaira felérni, mert egész egyszerűen ma a kiválasztódásnak ez az egyik alapvető feltétele. És miután mindenki majd előbb-utóbb Magyarországon, és mindenki nagyon jópofa bulvár szereplő lesz, minden egyes politikus hazajáró és visszajáró vendég lesz a különböző Fábrisóba, Szulágsóba, nem tudom, hogy még milyen bulvárvetélkedők vannak, vagy az Activity-be, azok után lehet majd, és ez talán egy 10-15 év, lehet majd eljutnunk odáig, hogy újra érdekes lesz az, hogy mit mondanak, mit gondolnak, és nem az lesz az érdekes, hogy mennyire jópofán rajzolták le mondjuk a napocskát az Activity-nek valamelyik politikus külön kiadásába. Ezt a 10-15 évet, ezt meg kell várnunk, ki kell böjtölnünk, és utána megint a programokról fog szólni. De talán hát a politika. Ez egy ígéret a részedről, és meg fogod tartani ezt az ígéretet, ezt a választási ígéretet kell, de kedves ellenpont. Ez a fő kérdés. Hát, hogy 15 évet kell várni, és ez meg fog változni. Meg fog változni, mert előbb-utóbb mindenki professzionalizálódik. Tehát, hogy előbb-utóbb mindenki képes lesz arra, hogy emlékezzünk, ugye, hát még volt annó a média demokráciának ugye az első nagy próbaköve, amikor a két amerikai elnök jelölt a televízióban összecsapott, JFK és Nixon, és Kennedy volt képes kezelni a médiát, Kennedy volt képes arra, hogy jól beszéljen az emberekkel ezen az új médiumon keresztül. Ma már látható módon minden egyes amerikai elnök jelölt baromi felkészült ebben a tekintetben. Most igazából az a baj, hogy Amerikában a választásokat elsősorban a lobby pénzek döntik el, tehát hogy ki mennyi időt tud vásárolni saját magának, hogy a televízión keresztül kommunikáljon, de látható módon azért egyre kevésbé számít az a fajta előny, mert minden egyes politikus megtanulta, aki meg nem tanulta, meg az meg elvérzett, és az már nincs a pályán. Azt írja az SMS író, mármint kérdés formájában, ha ilyen könnyen manipulálhatóak az emberek, akkor miért is olyan jó a demokrácia? Kérdezi K. Hát nem a demokráciával van itt a baj. A demokrácia oké. A multimarketinggel van itt a baj, amely a demokráciában is létjogosultságot nyert, amely a demokrácia intézményrendszerének a legfontosabb aktusát, a választási kampányt és a választást bonyolítja. Gyakorlatilag ezzel van itt a probléma. De nagyon nagy tévedés, hogyha azt gondoljátok ti, hogy a reklám az a ti tudatotokkal kommunikál, hogy a reklám az állít valamit, és állít nektek valamit, mondjuk a reklám, a 30-as években kommunikáltak a reklámok a tudatoddal. Vegyen halat, mert az jó. Mondja marha, miért oly bús, olcsóbb a hal, mint a hús. Cipőt a cipőboltból. Azt hiszem, ez már az 50-es évek. Tehát, na, ezek voltak azok a kampányok, amik így a direktbe a tudatoddal kommunikáltak. Ez még egy ilyen korrektebb marketing volt, tehát nyilván ma már szánakozva gondolunk erre. A mai kampányok nem a tudatoddal, a tudatalattiddal kommunikálnak. Teljesen mindegy, hogy mit állít. Ha egy spotban elhangzik az adott cégnek a neve elégszer, mondjuk egy hónapban, különböző ingerek formájában, akár rádióhirdetés, tévéhirdetés, óriás plakáthirdetés, mondjuk 35-ször találkozol az adott cégnek a nevével, akkor jó esélye. Az egy gyenge kampány. Általában egy normális kampány esetében napi 35-öt kíván meg a hirdető. A lényeg az, jó, hát akkor szoros fel, rakjál mellé mögé 1-0-át, 2-0-át, a lényeg a dolog mechanizmusán nem változtat. Amikor majd döntened kell, és választanod kell, hogy azt válaszd, amit 15-ször láttál, vagy azt, amit 350-szer láttál, ott fogsz állni a polc előtt. Milyen döntést hozzál? Úgy is azt a döntést fogod hozni, és erről van szó. Ki vagy szolgáltatva a tudatalattidnak, és nem fogod tudni, hogy azért döntesz úgy, mert hogy ezt a reklámot te már láttad. Egyszerűen ismerős lesz a termék. Közel áll már hozzád. Tehát kézenfekvő lesz a döntés, hogy elvedd. Tulajdonképpen már hozzád tartozik. Te ezt a szituációt, ezt a félkész szituációt csak betetőzöd, mint egy lezárod, mint egy a végére pontot teszel azzal, hogy végül megfogod és belerakod a kosaratba, vagy a bevásárlókocsidba. Ez gyakorlatilag már egy inspirált döntés. Erről szólnak a kampányok, pont ez a lényegük. És ezért van az, hogy például ma egy politikai kampányban újra beindulna a dömpingje a Fidesznek, meg az MSZP-nek, mindenhova, akárhova nézel, vagy Schmidt-Pali arcát, vagy Orbán Viki arcát látnád, vagy látnád a Gyurcsány fejét 450 méter magasságban. Mi is mostanában az közvéleménykutatóintézeteknek a véleménye? Mindegyik közvéleménykutatóintézet elmondja, hogy soha nem volt olyan mértékű a politikusok elutasítottsága, mint most. Soha nem volt olyan mértékű a politikai pártok elutasítottsága, mint most. Én garantálom, hogyha most lennének a választások, jól meg lenne a dolog alapozva egy jó nagy hisztériakeltéssel, jó nagy polgárháborús hangulatkeltéssel, és utána beindulna jó öreg multimarketinges kampány természetesen a cégek pénzén, amely cégek aztán nyilván ezt vissza szeretnék majd kapni, állami megrendelések és adókedvezmények és egyéb kis stiklik formájában. És garantálom, okosságok, hogy... Okosság. Nagyon szeretem ezt a szót. Ez semmi értelme. És aztán jön vissza, és aztán eljönne a választás, és én garantálom, hogy most, hogy a politikai elit elutasítottsága új mértékű, mint még soha, pontosan ugyanannyian, ugyanúgy elmennének. Szóval lehet, hogy valamivel kevesebben mennének szavazni, de hogy az 5%-ot nem ugranál meg több párt, megint a Fideszre vagy az MSZP-re szavazna mindenki megint. Miért? Mert ezek a nagyon jó brendek. Mert ha kólát veszel, akkor nem Royal kólát veszel, hanem vagy Pepsit, vagy Coca-Colát veszel, mert ezek a minőségi brendek. Ha cipőt veszel, akkor nem Adidast veszel, hanem Adidast veszel, vagy Nike-t veszel, mert ezek a jóféle cipők. Hogyha tévét nézel, akkor nem a hülye Discovery-t nézed, hanem a TV2-t nézed, vagy az RTL klubot nézed, mert ezek a minőségi tévécsatornák. Mert ezt az asszociációt sajátítod el, ez a multimarketingnek a lényege. Ha szavazni kell, akkor vagy a Fideszre, vagy az MSZP-re fogsz szavazni, mert egyszerűen kilúgozza az agyadat a kampány erre való. Nehogy azt higgyed, hogy ez a te döntésed, ezt a döntést te helyetted, te előtted már meghozták azokon a marketing értekezleteken, ahol kialakították ezeket a nagy brendeket, ezeket a Pepsiket és Coca-Colákat. Ezt kell megérteni igazából. Tehát addig, amíg ilyen multieszközökkel van a politika működtetve, addig itt nincsen demokrácia, el kell felejteni. Ez egy pontosan ugyanolyan piac, a politika pontosan ugyanolyan piac, mint a kínai, ne bár olyan lenne, mint a kínai piac, mint a Tesco. Pont olyan egyébként. Ugyanúgy vásárolhatsz, hát kedvezmény az viszonylag ritkán van benne. Szóval most, hogy némi eszmefuttatásainkkal felvezettük a politikai multimarketing, illetve a politikai bulvárosodás, posványosodás témakörét, lássunk néhány eleven példát hétköznapjainkból erre. Az Alkotmánybíróság is rábólintott az Országos Választási Bizottság korábbi döntésére, nem lesz népszavazás az ingyensörről. Az Alkotmánybíróság úgy indokolta döntését, hogy a kérdés nem felel meg a jogalkotói egyértelműség követelményének. Az indoklás szerint ugyanis nem világos, hogy eredményes népszavazás esetén az országgyűlést milyen jogalkotási kötelezettség terelte volna, és az sem, hogy milyen forrásból kellett volna biztosítani a vendéglátó üzletekben a sört. Két alkotmánybíró egyéb indoklást is fűzött a döntéshez. Kis László, akihez Lenkovics Barnabás is csatlakozott, azt írta, az indítványozó rossz hiszemű volt, mert olyan kérdés hitelesítését kérte, amely eltéríti az alkotmányos szerveket és a népszavazás intézményét munkájuk alkotmányos rendeltetésszerű gyakorlásától. Kis László hozzátette, nem állt volna távol tőle, ha a testület ebben az esetben élt volna azzal a lehetőséggel, hogy az eljárás költségeit felszámítja az indítványozónak. Az alkotmánybírák leszögezték, alapvető követelmény, hogy a választópolgárok a kérdés megválaszolásának lehetséges következményeit világosan lássák. A testület határozatában rögzítette azt is, hogy a jövőben az egyértelműség részének tekinti azt is, hogy a népszavazási kérdésben foglalt döntési kötelezettség ne legyen kivitelezhetetlen, végrehajthatatlan, következményeiben kiszámíthatatlan. Kivitelezhetetlen, végrehajthatatlan, következményeiben kiszámíthatatlan. Hát a népszavazási kezdeményezések egy jelentős részére ez abszolút igaz. Az, hogy következményeiben kiszámíthatatlan, az meg szinte az összesre. Ez a jó bennük. De tényleg, el kéne jönni annak a korszaknak végre, amikor a népszavazások is következményeikben kiszámíthatóak. Mert hogy ezt hívják tulajdonképpen totalitárius államnak, ezt hívják zsarnokságnak, ugye? Különben ezt te bulvárként vezetted fel, de hát én baromira fel vagyok háborodva, tehát hogy menjünk mindjárt időrendbe hátrafelé haladva, ami elhangzott ebbe a hírbe. Ugye, hogy két alkotmánybíró is közölte külön véleménybe, hogy őtőlük nem állt volna távol megbüntetni azt az embert, aki ezt a kezdeményezést tette, és kifizettetni vele az eljárás költségeit. Hát azért álljunk meg egy pillanatra, tehát az, hogy ezek az emberek nagyon jól fizetett tagjai a társadalomnak, a Magyar Alkotmánybíróság tagjai, az rendben is van, hiszen fontos munkát végeznek. Az, hogy az állampolgárnak joga és lehetősége népszavazást kezdeményezni bármilyen kérdésben, az meg az embereknek az egyik elidegeníthetetlen joga. Ebből a jogból származik az, hogy egyáltalán szükség van alkotmánybírókra. Mert hogyha nem lenne ilyen típusú joga az embernek, akkor az alkotmánybíróságnak sem lenne értelme, hiszen nem kéne igazságot tenni bizonyos helyzetekben, amikor az állam és mondjuk az állampolgár összeveszik vagy vitatkozik. Akkor rájuk sem lenne szükség. És ez a cinikus tanárbács is, hogy ők majd megbüntetik azt, mert hogy ez következményeiben kiszámíthatatlan, meg hogy nem világos, hogy honnét finanszírozza az ingyen sört az állam. Hát könyörgöm, majd racionalizálják, ha a nép úgy dönt. Mi az, hogy nem világos, hogy? Még nekem kéne az erőforrásokat is előteremteni egy népszavazási kezdeményezéshez? Várjál, miért is az ingyenes oktatás, amikor az ingyenes oktatásról fogunk szavazni, mert elvileg fogunk szavazni róla, ugye? Akkor ott kiállja a költségeket. Kiállja a költségeket? Mindig mi álljuk a költségeket, mindig végső soron a magyar adófizetők állják a költségeket, és ezáltal a költségvetés állja a költségeket. Tehát, hogyha ingyen sör lenne. Mi már ne szavazhassunk arról, hogy mi közösen akarunk-e finanszírozni egy közszolgáltatást. Sőt, megbüntetnek minket, ha mi szavazni akarunk arról, hogy mi ingyen egy közszolgáltatást akarunk létrehozni. De azokat nem büntetik meg, akik a közszolgáltatásokat megnyírbálják, akik a közszolgáltatásokat privatizálják, eladják, felszámolják, kihúzzák a talpunk alól. Őket nem, hát ők a felelősségteljes államférfiak. Ezzel szemben, ha valaki felvet mondjuk egy közszolgáltatást, legyen az akármi, mert hogy alkotmányos joga az, hogy felvesse. Alkotmányos joga az, hogy bármilyen ilyen felvetéssel éljen, legyen az akár ingyen sör. Azt ők megbüntetik. Hát honnan van ezeknek bőr a pofájukon, az a kérdésem. Én komolyan tényleg nem értem, tehát ez, azt sem értem, hogy miért nem lehet erről szavazni, tehát szerintem... Nem, hát ők megmondták. Simán beleférne. Hát megmondták az urak, hogy nem lehet, tehát arról nem szabad szavazni, hogy mit adnak el, mit szüntetnek meg közszolgáltatást, arról pedig nem kell, vagy nem lehet szavazni, hogy mi legyen közszolgáltatás, amit szeretnénk. Akkor miről lehet szavazni? Amit az urak felvetnek? Tehát, hogy az egyik urasság az felveti azt, hogy a Kánoán majd akkor jön el, hogyha privát lesz az egészségügy, a másik uraság meg felveti azt, hogy a pokol jön el akkor, ha privát lesz az egészségügy, a Kánoán az akkor jön el, hogyha a korona átúszik a parlamentbe, a múzeumból, és akkor mi ezekkel foglalkozhatunk? Tehát nekünk már nem lehetnek felvetéseink? Akár mondjuk az, hogy legyen ingyen a sör? De pont ahogy mondtad, az a sör az nem lenne ingyen, az csak közösen finanszírozott sör lenne. Hát úgy, mint nagyon sok dolog ebben a városban. Tehát, hogy egy csomó kvázi ingyenes közszolgáltatás van például, amikor az ember éjszaka vezeti az autóját, és ég a lámpa a stráda fölött, akkor nem kell bedobni a 20 forintot, hogy égjen, hanem azt fizeti a közösség, és tök rendben van. Most valaki azt mondja, hogy ezt terjesszük ki a sörre, ami... Hát még mondjuk ki egész nyíltan, hogy szerintem jobb országimázs lenne, mint mondjuk egy Európa bajnokságot megrendezni. Tehát, hogy ide... sörivásban egyszerűen jobbak vagyunk, mint fociban. Hát egyrészt jobbak vagyunk, másrészt özönlenének ide a sörivók, akikből meg tényleg hát nagy rakat van Európában. Demszki Gábor keddi sajtótájékoztatóján bejelentette, hogy szerdán az önkormányzat szakbizottsága több közműcég vezetőjének cseréjéről dönt majd. Így a BKV után új vezető kerülhet például a távfűtőművek, a közterület fenntartó és a gyógyfürdő társaság élére június 1-ével. Az eső miatt lerövidített tájékoztató után a főpolgármester elmondta azt is, hogy tárgyalást folytat Persányi Miklóssal, aki mint mondta hajlandónak tűnik arra, hogy néhány év miniszteri kitérő után visszatérjen az állatkert élére. A főváros tervei szerint az állatkert és a vidámpark területét összevonják, és az utóbbit külső városrészre telepítik, ahol fejleszteni is lehet azt. Hagyó Miklós főpolgármester helyettes a várható EU fejlesztésekkel indokolta a jelentős uniós ismeretekkel rendelkező Bilek Péter vezérigazgatói kinevezését a fővárosi közterület fenntartó ZRT-hez. Demszki Gábor ezzel összefüggésben azt mondta, hogy Vajda Pál korábbi szocialista főpolgármester helyettes a közterület fenntartók igazgatósági elnöke lesz, és tagja marad az igazgatóságnak Hajdú György jelenlegi vezérigazgató is. Leszögezte azt is, hogy posztján marad Varga László szakmai vezérigazgató helyettes is. Horváth Csaba, a főpolgármester helyettes elmondta, hogy a közgyűlés elé kerül a 19 iskolát érintő átszervezéssel kapcsolatos 394 fős létszám leépítés, amihez 1 milliárd forintra lesz szükség. Összességében 189 tanári állás szűnik meg, több mint 300 már be nem töltött pedagógusi álláshelyet is megszüntetnek egyúttal. Az egészségügyben pedig 1100 főt érint majd a létszám leépítés, amihez 2 milliárd forintos állami forrást igényelnek. Demszki Gábor szerint a 4-es metró második alagút fúró pajzsa azért indul április 24-e helyett hetekkel később, hogy hasznosítani tudják a már zajló alagút fúrás tapasztalatait. Ezáltal zökkenőmentesebb lehet a második fúrópajzs munkája, tette hozzá. A főpolgármester a Blick keddi számában megjelent értesülésre reagálva azt is elmondta, hogy ő ajánlotta be a BKV-hez a 4-es metrót felügyelő vezérigazgató helyettesnek, Olti Ferencet. Hangsúlyozta viszont, hogy ezt nem azért tette, mert egy társasházban laknak, hanem azért, mert ismeri az egyik banknál informatikai vezetőként dolgozó szakember munkáját. Jó, hát a Demszki az biztos, hogy nem készül arra, hogy újabb ciklus töltsön Budapest élén, mert azért a szomszédját benyomni a közműcég vezetésében azért mindenféleképpen egy durva fordulat, de hát a legkeményebb ebbe a bejátszóba az volt, hogy így hosszan sorolta a mi szerkesztőnk, hogy azért Vajda Pál az igazgató tanács tagja marad, sőt elnöke lesz, és a volt vezérigazgató is, bár már nem lesz vezérigazgató, mert a sokkal jobb európai uniós kapcsolatokkal rendelkező XY jön a helyére, de azért ott marad a felügyelőbizottságba, és így az ember így megnyugodott, hogy ja, Istenem, tényleg, hogy ne legyen az, hogy amikor vezetőváltás van, akkor így emberek elvesztik az állásukat, milyen szörnyű is lenne. Majd a következő bekezdésben arról beszélt a mi jó szerkesztő asszonyunk, de csak tolmácsolta a Demszki Gábor szavait, hogy eközben meg 2000 közalkalmazottat kirúgnak, és arról nem volt szó egész érdekes módon, hogy Kovács Ágnes tanár az mit fog csinálni, miután megkapta a végkielégítését. Nem volt arról szó, hogy Pörzse Beáta ápolőnő az vajon hol fog tudni elhelyezkedni, melyik felügyelőbizottságba vagy igazgatóságba, miután kirúgták őt az aktuális munkahelyéről. És azért ez tényleg hihetetlenül furcsa. Na itt egy reakció egész konkrétan. Azt írja. Szerintem eltúlozzátok. Ha igent mondtak volna, akkor bezeg az lenne a baj, hogy az Alkotmánybíróság komolytalan kérdésekkel szórakozik közpénzen. Hát én tudod, hogy vagyok ezzel? Minden komolytalan ügynek örülök, ami közös ügy. Mert azt látom, hogy folyamatosan fogynak a közös ügyeink, folyamatosan fogynak a közügyek, ha úgy tetszik, és minden privát ügy lesz. Valamelyik cég privát ügye. Lassan az oktatás is, az egészségügy is, a közlekedés, gyakorlatilag minden, ami valaha közös ügyünk volt, közügy volt, az privát ügy lesz. Lassan nem lesz köz, lassan nem lesz kollektíva, lassan tényleg csak és kizárólag cégekhez fordulhatunk bármilyen óhajunkkal, sóhajunkkal, akár a betegségünkkel, akár a, a gyermekünk taníttatásával, akár a tulajdonunk védelmével kapcsolatban. Úgyhogy ha az az ára annak, hogy legyenek közös ügyeink, hogy legyen ingyen a sör, én azt mondom, legyen ingyen a sör. Akik nem elégednek meg a Demokrácia Részvénytársaság soros napi ülésének közvetítésével, betekinthetnek a részvényesek személyes konzultációinak jegyzőkönyveibe is. Legyen szó akár a politikai gyalázatdömpingről, a szemlélet mindig felelős és globalizáció kritikus. Kiküzik hajtják egyre mélyebbre a Demokrácia RT értékpapírjait. Felelősökben nem lesz hiány. Blog a Demokrácia Részvénytársaság műsorvezetőitől. Kíváncsi rá? Elbírja viselni? www.szélsőközép.freeblog.hu. Raj hírja. Demszki példát vett Mikoláról, aki kitüntette a testvérét. Jó, de ez a szomszédot kinevezni, ez tényleg... Hogy ez a legszánalmasabb, mert még csak nem is az, hogy a rokona vagy valahogyan le van kötelezve, hanem hát őt ismeri, hát ő benne bízik. Én azon gondolkodtam, hogyha a szomszéd el akarja adni a lakását, akkor hogyan fogja hirdetni, azt fogja mondani, hogy Budaörsön jó panorámával, jó közlekedési kapcsolattal rendelkező, tudom én, 150 négyzetméteres ikerház egyik fele eladó, jelige, a szomszédom Demszki, állásod biztos. Tehát... Hát ez így megy. Ez így megy. Tényleg nem rossz a Demszki mellé költözni. Ja, uram bátyáméknál. És az érdekes, hogy a Demszkiék voltak azok, akik annak idején, még a rendszerváltás idején, vagy gangsterváltás idején, még nagy hangon kiabálták, hogy le az uram bátyám rendszerrel, le a korrupció kis köreivel, le a mindenféle lekötelezettségek és átláthatatlanságok rendszerével, így az üvegzseb, meg úgy az átláthatóság, meg stb. És a legkeményebb izé, mi ez a Mikszát írt erről folyton, hogy így az uram, úgy a bátyám, vágod. De én tényleg azt nem értem, hogy miért nem lehet megpályáztatni egy ilyen pozíciót. Tehát miért nem lehet azt mondani, és akár induljon el a Demszki szomszédja, és akár legyen a Demszki szomszédja tényleg a legjobb. De legyen egy pályázat, legyen egy nyilvános pályázat, ahol bárki jelentkezhet, ahol össze lehet hasonlítani, már amennyire össze lehet persze emberek életútját, meg... Ahogy lehet egy olyan életutat, amiben benne van mondjuk 3 diploma, meg 4 külföldi kiküldetés, és 8 rohadt sikeresen meg... lefolytatott projekt összehasonlítani egy olyan életúttal, amelyben benne van egy lakásvásárlás Demszkitő szomszédságában. Érted? Hát ezek az életútak egyszerűen nem kompatibilisek egymással. Nem férnek meg. És tényleg az elit az különben így újra termeli önmagát. Tehát az ember azt gondolná, hogy a társadalmi mobilitás az mi fontos érték, ugye egy liberális embernek, egy liberális főpolgármesternek, de amikor arról van szó, hogy kit nevezzünk ki magas, fontos pozícióba, akkor elsősorban azt nézi meg, hogy ki lakik a szomszédjába. A szomszédom az nagyjából hasonló anyagi, társadalmi, stb. Státuszban van, mint én. Biztos, hogy nem lehet rossz szakember, hiszen én is megérdemeltem, kerültem abba a státuszba, és ezért aztán őt választom. Tehát ez szerintem tényleg olyan szinten gyalázatos, de mutatja azt, hogy különben Demszki tényleg nem érdekli. Tehát 3 év múlva nem lesz Demszki Gábor főpolgármester jelölt, mert azért ilyet nem merném engedni. Még a horvát telek spekulánsoknak egy jó hír, hogy viszont 3,5 évig az a 2 telek, ami ott van Demszki szomszédságában, azoknak az értéke szerintem jelentősen fel fog menni, vagy legalábbis valami emelkedés biztos, hogy produkálnak. Ingyen sör? Igen, igen, igen, írja Boti. Sziasztok! Az egyik nap kivesészhetnétek akár a digitális tévére való átállás témáját. Attól tartok, hogy ez csak elmélyíti majd a multik és a marketingjük tudatromboló hatását. Ráadásul drágábban, írja Primátus. Hát én azt gondolom, hogy nem. Egyébként én azt gondolom, hogy a digitális tévé azt fel fog szabadítani minket a reklámok tudatromboló hatása alól nagy részt, mert hogy akkor onnantól kezdve már nem lesz olyan, hogy megszakítják a filmet, hogy te reklámokat bámuljál, hanem akkor ott egy menüből te fogod kiválasztani azt, amit látni akarsz, legalábbis úgy gondolom. Az egy előfizetéses rendszer lesz. Azt gondolom, hogy a televízió az nem az ördögtől való dolog. A kereskedelmi televíziózás, na, az már egy másik kérdés. De önmagában az, hogy tévét nézel egy médiumot, amelyikből kijönnek információk. Ez még önmagában nem kéne, hogy rossz legyen, csak hát valahogy ilyen rossz lett. Tehát itt szerintem az a, szerintem a, a, előfizetéses csatornák, és úgy gondolom, hogy a digitális tévénél is így lesz, azok azért korrektek, mert te fizetsz egy összeget egy termékért. Az te döntésed, hogy te azt most kifizeted, és akkor megkapod. Ha nem tetszik, akkor lemondod, és akkor nem fizetsz, és akkor nem kapod. Ezzel szemben a kereskedelmi tévé az olyan, hogy azt így hozzád vágják. Tehát azt így, így vegye, vigye, itt van, ingyen van. De nincsen ám ingyen, csak a tudatoddal fizetsz érte. Nem a pénztárcáddal, vagy a bankkártyáddal fizetsz érte. Bár végső soron azzal is. Hát végül, amikor a szupermarketben vásárolsz, akkor végül is ugyanúgy ráfizetsz. Mert más preferenciáid lesznek a fogyasztásnál, tehát nem a szükségleteid nyomán fogsz vásárolni, hanem a vágyaid, amelyeket a reklámok, amelyek megszakítják a tévéműsorokat, kitermelnek benned. Azok fognak téged motiválni a döntésedkor. Nem a szükségleted. Nem azt fogod. Tehát én mindenkinek azt tanácsolom, aki csak hallgatja ezt az adást, hogy mielőtt vásárolni megy, írjon egy szigorú bevásárló listát, és tartsa magát ahhoz. Ezt most komolyan mondom. Amit otthon összeírsz, otthon a szükségleteit alapján írsz be. Otthon nem látom, hogy milyen akciók vannak. Na, hát ez az. Hát ez jó, az. De az akciók jó dolgok. Az akciók jó dolgok. Az akciók a te barátaid. Az akciók érted vannak. Az akciók de és te. De ezt magyaráztad egy nekem. Egy szövetségben éltek együtt jó. Közösen. Te magyaráztad nekem, hogy a kettő felé. Az egyben, hogy a kettő az egyben akció az visszautasítatlan hát bármilyen. Biztos, hogy jobb, mint az árengedmény. Mert én mondjuk, meg tudod, hogy melyik a, tehát az az igazság, hogy a kettő az egyben az azért jó, mert ott garantált, hogy valami szar minőségű terméket kapsz, csak hogy ezzel az esetek többségében amúgy is beszivatnak téged. Tehát az esetek többségében így is úgy is szar minőségű terméket kapsz. Most a kettő az egyben akció, az egy őszinte dolog. Ott az, és ráadásul a kettő az egy olyan szám, ami nem egy. Tehát az kettő, az a kétszerese. Azzal nem lehet kamúzni, érted? Ma azt mondják egy termékre, hogy ez kiváló minőség. Ez kiemelkedő minőség, és akkor te mit tudsz tenni? Hát ki vagy szolgáltatva, vagy elhiszed, vagy nem. A legnagyobb hülye vagy, ha elhiszed. És akkor fizetsz érte kétszer annyit, háromszor annyit. A kettő az egyben az egy korrekt dolog, kettőt kapsz, érted? A mennyiség az nem olyan, amivel olyan könnyű manipulálni, nem olyan könnyű ízé. Az kettő, az neked kettő a pénzedért, és biztos, hogy szart kapsz. Tehát ezért mondom, hogy ez egy tök őszinte marketing a kettő az egyben. Egyrészt a minőség tekintetében, ahol nem lehetnek illúzióid, másrészt a mennyiség tekintetében, ahol meg, hát hogy mondjam, szintén hát ellenőrizni tudod, végére tudsz járni a dolognak. Ez kettő. A kettő az kettő, kérem. Szóval csak ezért utaltam erre. Primátus írja, hogy a Rokonok című Móriczra gondolok. Én egyébként Mixátra gondoltam, mert hogy ott is van egy egész csomó ilyen ezzel kapcsolatos írás Mixátnál. A Mixát is egy ilyen teljesen romlott, hát nem is azt mondom, hogy korrupt, de egy végtelenül cinikus államférfi volt. Államférfinek azért nem nevezzük Mixát. Parlamenti képviselő volt. Na jó, de az államférfi és a parlamenti képviselő között azt különösen a mai parlament fényében szerintem nem nehéz megértetni a kettő közötti különbséget. Mixát az egy zseniális író volt, egy nagyon nagy magyar író fejedelem, de hogy államférfi nem volt, az egészen biztos. Hát és nagy pont, író pont és államférfi. De pont arról szóltak az írásai, hogy nincsenek államférfiak. Jó, hát mennyire nincsenek? Állítólag kétszer szólalt fel a parlamentben, de valami 15 évig volt a szem képviselő, és az alatt kétszer szólalt fel a parlamentben, és egyszer azért szólalt fel, hogy csukják már be az ablakot, mert nagy a húzat. Jó, hát ő nagy cinikus volt Mixát nekem. Az a kedvenc történetem valahogy arról szól a történet, hogy a képviselő, aki, de ez egy igaz történet lehet, a képviselő az az újra választására készült, és hát lement abba a körzetbe, ahol ugye amit ő képvisel, de hát ő abba a körzetbe nem járt már x éve, tehát hogy Budapesten ott lóversenyezett, meg szerencsejátékozott, hát parlamentbe járt, hát úgy különösebben nem érdekelték az ott élő emberek, de hát választási kampány volt, le kellett menni, és hát ott mobilizálni a szavazókat, meg a szavazatokat, de hát közutálatnak örvendett, és mindent elkövetett a kampány idején, hát ott volt ökörsütés, volt hatalmas dínomdánom piálás, de hát igazából nem sikerült az iránta érzett ellenszenvet oldani, és ezért a figura az egy nagy hatású beszéddel vágta ki magát a nehéz helyzetből, mert hát azért a parlamenti képviselőség abban az időben is nagyszerű megélhetésnek volt mindenfajta forrása, és ő igenis hát egy elszegényedett gentry volt, amik szállt általában az ilyen típusú figurákról írt, és hát mindenképpen kellett neki az állás, és kiállt az emberek elé, és letépte magáról az ingjét, és mondta nekik, hogy hogy itt az ingem, az is a tiétek, én mindenemet nektek adom, de hát így az ellenszenv csak nem oldódott, akkor legtépte magáról a nadrágját, mondja, én a nadrágomat is nektek adok, én veletek vagyok, én az egész életemet nektek szánom, igenis álljatok be mögém, álljatok ki mellettem, és hát ez így ment, és levett valami 3 vagy 4 ruhadarabot, és amikor az alsó nadrágjához ért, ott egy nemzeti trikolorba volt csavarva a nemes testrész, és akkor körbenézett, hát ugye mindenki arra számított, hogy hát ettől is meg fog szabadulni, és ő mondta, hogy nem, ezt viszont már nem adom nektek, az én hazafias érzéseim, az én nemzeti érzéseim, azokat nem adom, mindenem a tiétek, de ez nem. És akkor ez így megtörte a kellően, addigra már kellően ittassá vált, és kellően teli gyomruvá vált hallgatóságnak az ellenszenvét, és a képviselőt hát a vállukon vitték vissza Budapestre, és lett újra képviselő. Tehát mixált világ az különben nagyon emlékeztet szerintem arra a világra. Egyetlen nagy különbség van, ami most van. Egyetlen nagy különbség, hogy nincs egy mixáti lángelme, vagy géniusz, aki ezt tényleg jól megírja, aki ezt tényleg leleplezően, kritikusan, akár cinikusan, de papírra veti olyan módon és olyan minőségben, ahogy ezt mixát tette, de hát a világ már csak ilyen, mixátok azok nem teremnek minden évszázadba. Ez a két választás Magyarországon, írja az SMS író. A net közelében vagy, ügy be a keresőbe, hogy szélső közép. Így könnyen megtalálhatod a Demokrácia RT műsorvezetőinek pikáns, erotikus és szexista bejegyzéseit a világ fontos dolgairól. Otto figyelmeztet engem arra, hogy most mellé nyúltam, mert ezek a mocsok kábel tévéért is, mert ezért a mocsok kábel tévéért is fizet Otto, és bámulhatja a szaros reklámaikat. Igen, ez azért van, mert ez most már a vegyes rendszer, tudod, tehát, hogy előfizetési díjat is fizetsz, mert ilyen csomagokban vásárolod, plusz még reklámokat is nézel, na de az a reklám dömping, ami a pure kereskedelmi tévéken, tehát a földi sugárzású kereskedelmi tévéken fut, na az azért nincsen. Én maximálisan az internet televíziózásba hiszek, tehát abba, hogy néhány éven belül az ember leül a televízió elé, maga elé csapja a klaviatúrát, és azt mondja, hogy most meg szeretném nézni a Volt egyszer egy Vadnyugatot, és akkor rákattint a Volt egyszer egy Vadnyugatra, megnézi szépen televízión, mint ahogy mindig is szokta, és nincsen reklám. És akkor nézi meg, amikor akarja. Akkor nézi, amikor akarja, hogyha éppen WC-re kell mennie, tehát a biológiai szükségleteit sem szükséges a... Vagy megjött a pizza. Vagy megjött a pizza, azt sem... megállítja. Akkor megállítja, hát vagy különben mondjuk hasonlóan jó dolgok ezek a HD, tehát amikor van HD... HD TV és rögzítheted. Ha, és rögzítheted. Hát azért nem hasonlóan jó dolgok, mert akkor nehezebb kivágni a reklámokat, de hát azért átpörgeted egy másodperc alatt, tehát hogy azért az már azért nagyfokú függetlenség. Ja, de egyébként a digitális televíziózás is ezt jelenti majd. Lesz egy menü, és abból válogatsz. Hát reméljük. Jó, csak én mondjuk igazából... Csak tűnjenek el a reklámok a filmek kellős közepéről. Jó, én néztem különben olasz, tudod, interszurkoló vagyok, néztem olasz meccseket a Rai 1-en, ott például az olaszok azt találták ki, hihetetlen figurák, hogy amikor megy a meccs, és valami... mit tudom én, mondjuk lerúgták, mit tudom én, Tottit, talán valami, pont egy Róma Intert láttam, lerúgták a Tottit, és a Totti ott fetrengett, ahogy szokott a földön, és akkor ez lehet tudni ilyenkor, hogyha a Totti elkezd fetrengeni, az soha nem lesz fél percnél kevesebb, mert a srácban komoly színészi ambíciók vannak, abban a pillanatban egyszer csak így elsötétült a képernyő, és már is jött a reklám, és így egész egyszerűen olyan szinten voltál kiszolgáltatva, tehát nem lehetett megkerülni, nem volt egyetlen másodpercet sem szinte, hogy gyorsan reagáljál, és valahova a távkapcsolóval elmenjél, de nem is lett volna értelme, hiszen pontosan lehetett tudni, hogy 10 másodperc vagy 15 és folytatódik a meccs, és akkor újra láthatod meg, alul is ki tudnak jönni különböző ikonokba a hirdetések, tehát hogy az a baj különben, hogy elvileg megvan arra a lehetőség, hogy ezt lehetne normálisan is csinálni, csak nem fognak lemondani a nagy különböző multinacionális cégek arról a lehetőségről, hogy az emberi tudatot ilyen direkten és ilyen hatékonyan manipulálják. Tehát, hogy mindenféleképpen szerintem a reklám az valamilyen módon ott lesz. Ha máshogy nem, akkor azt fogják csinálni, amit a James Bond filmeknél csinált például millió és egy különböző multinacionális cég, ugye James Bond telefonja, James, Nokia, James Bond órája az Omega Seamaster. Ja. Akkor James Bondnak az autója az Aston Martin volt nagyon sokáig, de aztán az de Aston BMW Martin volt. BMW volt. Hát igen, mert az Aston Martin már nem fizetett annyi pénzt, ezért aztán BMW lett, tehát akkor modernizált egy kicsit James Bond. Hosszú távon nagyon is elképzelhető, hogy hát én különben ezt a világot, meg ezt a tempót én a Familia Kft-ben ismertem meg, tehát az volt az a műsor, ahol egy idő után már nem lehetett eldönteni, hogy most ez egy humorosnak szánt és nagyon gyenge sorozat, vagy egy kifejezetten jó minőségű teleshop. Jó, de hát ugyanígy volt. Ez a mutyizós, bizniszelős világ, ez a kis fusizós, kis izé, ez tökéletes. És ugyanez ment egyébként a Szomszédokban is, illetve egy ideig nem. De a Szomszédokban az érdekes, hogy hát a Szomszédok az a rendíthetetlen gerincesség és tisztességnek a bibliája volt. Jó, királyi tévé produkció volt. Igen, a kisember szemében, és az volt a csodálatos benne, hogy a szomszédokban is nagyon-nagyon-nagyon komoly pénzzavarok voltak, és volt olyan, hogy így úgy tűnt, vagy már mint az MTV-nél, és úgy tűnt, hogy a Szomszédoknak le kell állni, mert nem tudják finanszírozni. Nevetséges volt, tehát fél órás volt a Szomszédok, és két hetente volt. Tehát két hetente fél óra az azt jelenti, hogy havonta egy óra. Érted? És ennyit nem tudott az MTV finanszírozni, és így már jelentek meg cikkek mindenhol, hogy most lesz az utolsó adás, már idén vége a Szomszédoknak, jövőre már nem lesz Szomszédok, de ekkor Julcsi, a Szomszédok mámi, Ábel Anita, a Szomszédok Julcsia hirtelen kapott állást a Burger Kingnél. És ezt rögtön el is újságolta mindenkinek a környezetében. Jaj, tyúkanyó, képzelt, kaptam állást a Burger Kingnél. Burger King? Mi az? Szendvicseket árulnak, tegnap voltunk ott Kristóffal, nagyon finomak. Hát ez nagyszerű. Akkor össze fog jönni a pénz a nyaralásra. Várjál, tudod, hogy én mire emlékszem, hogy János Trokán Péter, az erdész, az alma után kevert valami újságírónővel, akinek a magazinjának a neve az folyamatosan elhangzott. De különben azért nem annyira újszerű ez a jelenség Hollywoodban sem, mert például emlékszem én még Harley Davidsonra és a Barbara Robertre, tehát voltak nagyon alantas próbálkozások, de ennek egy is film címben mindjárt két szponzor beleépíteni, az igen. Jó, de ennek is a legaljasabb és legsötétebb része az a fekete szikt lovakhoz, azaz George Lucashoz kötődik, aki képes volt azt a Jar Jar Binks-et belerakni a trilógiába, pusztán csak azért, mert kellett egy olyan szereplő, akit majd jól el lehet adni a 2-től 6 éves korosztályig, és akit 2-től 6 évesen is nagyon szeretnek az emberek, mert pusztán a Csillagok háborúja az egy sokkal nagyobb vállalkozás annál, sem hogy 6-tól 48 éves korig, vagy 68 éves korig célozza meg az embereket. De az kifejezetten a gyerekeket céloz, tehát nyilvánvaló, hogy a kölyök klub menühöz, a McDonald's-ban kell adni valamilyen szuvenírt, hát anélkül nem megy, érted? Hát nyilvánvaló, hogy kellett egy ilyen karakter, mint Jar Jar Binks, hát meg volt hozzá teremtve, ezen kívül már a komputer animációs háttér, tudás, jó, hát én például park, minden meg volt hozzá, de hát könyörgöm, még a Jar Jar Binks hagyján, de hogy ezért kellett a 6 éves vagy hány éves, 8 éves kis Anakin Skywalkernek szétlőni a halálcsillagot, vagy nem tudom milyen bázist, ami az energiaszolgáltató volt, vagy nem tudom én mit, mert hogy ez a legnyomasztó, hogy a Star Wars minden epizódjában a végén valaki szétlövi a halálcsillagot, vagy majdnem mindegyik epizódjában, a jobbakban nem, tehát mondjuk a Birodalom visszavágban nem, de azért többé-kevésbé. És itt is kellett, és akkor a kis hülye gyerek, aki, de tényleg azért, pusztán azért, hogyha megveszed PlayStation 2-re a Csillagok háborúja epizód 1-nak a szoftverét, akkor azon játszol közben kis hülye gyerek létedre, akkor tudjál azonosulni a kis Anakin Skywalker-rel, érezhesd azt, hogy te vagy a kis Anakin Skywalker, minél többet el lehessen adni a hülye gyerekeknek abból a számítógépes játékból. Pusztán csak ezért. Megkönnyítendő az azonosulást. Legfrissebb tőzsdehíreinket hallják. A részvénytársaság menedzsmentjének egy csoportja az RT pénztárához ment követelve, hogy a cég szerezzen érvényt a mindenkire egyformán kötelező számviteli törvénynek. Az RT hibázott, amikor részlegünk tagjainak pénzt fizetett ki, számla bemutatása nélkül, a számviteli törvényt figyelmen kívül hagyva, súlyosan károsítva a menedzsment és a menedzseri munka hitelességét és tekintélyét, nyilatkozta a karizmatikus cégvezér tudósítónknak. Most ezt a pénzt fillére pontosan visszajuttatjuk oda, ahova való. A kasszába. Ha ezt ma nem sikerül megtennünk, holnap is megpróbáljuk, tájékoztatta munkatársunkat a menedzsment elnöke. Arra a kérdésre, hogy miből fizetik ezt vissza azok a menedzserek, akik már elköltötték, indulatosan csak ennyit felelt. Mit tudom én, menjenek el dolgozni, vagy gyűjtsenek fémet. Most stúdió. A stúdióban pedig a hallgató a vonalban. Halló, halló! Halló, halló, sziasztok! Halló! Annyit fűtünk oda csak a dologhoz, hogy ki ne felejtsük Spielberget, ugye a híres hírhet most már Oscar díjat Spielberget, aki ugyancsak eladta a lelkét a Mercedesnek, hogy a Jurassic Park második részének forgatásakor, akkor úgy tudom, hogy a büdzsének gyakorlatilag a 20%-át a Mercedes állta, és ezért ezt azzal hálta meg a Spielberg, hogy a fél tonnás Mercedes Jeep, az kihúzott egy ilyen 20 tonnás kamiont a szakadékból. Ilyen ereje van a Mercedes Jeepnek, igen. Hát ez egyértelmű. Ez igen. Kihúz a szakadékból akár egy filmstúdiót is, pénzügyileg. Szerintem aznak is sikert. De érdekes, hogy egyébként a magyarországi piacon meg azok a filmek, amik tele vannak reklámokkal, azok körülbelül annyit is érnek, mint azok a reklámok. Tehát nem tudom, hogy általában gyakorlatilag... Ezzel biztosítják a profitjukat, gondolom, ezek a filmesek, hogyha már... Hát ez így van, egy kis mellékes mindig jól jön. Nagyon köszönjük hozzászólást. Jó, hát akkor a legdurvább dolog az volt az utóbbi időben, amikor a TV2-n lement a Zongorista című film, ami hát szerintem egy kifejezetten jó és kifejezetten erős film. Amikor legutóbb... A Polanszkinak a holokauszt drámája. Igen, amikor legutóbb holokauszt drámát vetítettek, akkor ugye megszakítás sem volt, tehát hogy akkor még csak kereskedelmi szünetet sem tartottak. Schindler listájánál adta elő az RTL Klub. Most képzeld el, hogy a Zongoristát azt úgy adták le, hogy a filmnek a bal felső sarkába beleraktak, de hát legalább a TV 6-7%, tehát a TV felület 6-7%-át elfoglaló hősök reklámot, egy narancssárga alapon egy hősök feliratot, és az, hogy szerdán, mit tudom én, 20 órától van az új kezdési időpont. Olyan szinten vágta tönkre a filmet, tehát hogy az egy tényleg egy nagyon profin fotózott, nagyon komor hangvételű film, ott annak jelentősége van, hogy miért olyan a képi világa, a színvilága, most abba képzeljünk el egy ilyen narancssárga mocskot. Amit így beleraktak. Hát amit oda szart a kereskedelmi televízió. És még tegyük hozzá mindjárt zárójelesen, hogy néha voltak olyan jelenetek, amikor bizonyos szereplőknek az arcát, gesztusait, stb. Kitakarta. Tehát, hogy olyan pofátlan nagyságú volt, hogy én még ilyet nem láttam, ilyen nagy feliratot a kereskedelmi televíziózás hát magyarországi történetében. Erről szól a kereskedelmi televíziózás, hogy mi adunk neked egy élményt, és visszavesszük a 20-30%-át 20-30%-nyi profitért. Tehát, hogy ez ezt jelenti. Tehát kapsz egy csökkentett habzású élményt, kedves tévénéző. Na most elérkeztünk a politikai bulvár medrének, pöcegödrének, posványos, nyomorúságos, nyomasztó, amiben tocsogunk mi folyamatosan. Ez egy politikai Mi ez? Ez egy mocsár, amiben tocsogunk. Ennek a legalján találtunk valami förtelmet. Ezt óhajtjuk megmutatni nektek csak azért, hogy lássátok, és hogy hozzászólhassatok a 0630-30-30-881-es SMS számon, valamint a 22-34-881-es telefonszámon. Már eddig is sejtettük, hogy valami nem stimmel a 4-es metróval, most már egészen biztos. Az alagutat furó pajzsokat a Schlager Rádió műmájereiről, Boros Lajosról és Bocskor Gáborról nevezték el. Ne sírjunk, mi magunk szavaztuk meg. A főváros honlapján több mint 700 ezeren szavaztak a rádiósokra. Ahogy Hagyó Miklós főpolgármester helyettes fogalmaz, a Boros Bocskor műsorvezető páros hosszú idő óta folytatólagosan, előre megfontolt szándékkal, időnként különös kegyetlenséggel, de többnyire jóindulatúan egymással szövetkezve és alig hanem nyereségvágytól is vezérelve követi el azt a magatartást, a felhőtlen szórakoztatást, amely miatt a rádió hallgatók most pajzsra emelték őket. A többnyire jóindulatúan kitétel indokolt, hiszen Boskorék beszéltek már a kínaiak kiirtásáról, a kerékpárosok elgázosításáról, viccelődtek értelmi fogyatékosokon. Igaz, a metró építőkről eddig semmi rosszat nem mondtak. A legtöbb szavazatot kapott nevek 20-as listáját böngészve kiderül, hogy a 10. helyen is Boskorék vannak, sőt a Bumerang a 13. helyezett névben is szerepel. Egy kis ízelítő a lehetőségek közül. Boros Bocskor, ugye az első helyezett, volt Furorudi 1, Furorudi 2, Hacsek és Sajó, Stan és Pan, Casanova Don Juan, Fréd és Béni, Buda és Pest, Bumerang Frisbee, Lali és Bocsi, Joki és Bobby, és végül Csongor és Tünde. A nem különösebben fantáziadús alkotásokat látva talán nem is olyan rossz választás a Boros Bocskor, pedig egy izmos előzsűrizés is volt a bizottságban Balázs Klárival, Korda Györggyel, Hajdú Péterrel, és most kapaszkodjanak meg Boros Lajossal és Bocskor Gáborral. Szörnyű ez az ország, de komolyan miért kell fúrópajzsokat elnevezni, miért kell erre felkérni embereket, hogy nevezd, tehát hogy ha tényleg, hogyha azokat a marketing energiákat, amiket Dembski a 4-es metró népszerűsítésébe beleforgatott eddig, ezeket arra forgatta volna, hogy kiássa valóban ezeket az alagutakat, akkor állítom, hogy a 4-es metró vonala a leghosszabb lenne az egész világon. Tehát nem az lenne a kérdés, hogy Őrsvezér tér meg Kelenföldi pályaudvar, hanem az lenne a kérdés, hogy Debrecen vagy Párizs. Tehát, hogy ez egészen, de egészen elképesztő. Ugye maga az, ami itt történik, az csak egy szitkom, azt átvették, ugye ez az egész történet, amit most előadnak, mint a magyar bulvárnak egy újabb szép precedensét, az már megtörtént. Hol is történt ez meg? Pont Magyarországon, körülbelül fél évvel ezelőtt, ugye akkor volt az emlékezetes dolog, amikor kiírták ezt az internetes szavazást a nem tudom melyik M0-ás hídra, és nagyon sok ideig a különben kifejezetten szellemes és általam nagyon támogatott Chuck Norris híd vezetett, és amikor hát ezek az internetes szavazások alapvetően komolytalanok, mert kis programozói ismerettel általában lehet alkotni olyan szavazó programokat, amelyek óránként 40-50-60 szavazatot is leadnak egy emberre, tehát hogy tényleg különösebben nem érdekes, és Amerikában is felfigyeltek erre a jelenségre, és ott az egyik amerikai showman az kitalálta, hogy felszólította az ő híveit, hogy szavazzák meg, hogy róla nevezzék el ezt a bizonyos hidat, és így Chuck Norris neve az leszorult, és ez a figura valami 17 millió szavazatot kapott. Erre mit csinált a magyar külügyminisztérium? Azt csinálta, ami különben szerintem jó pofa, meg helyes ötlet volt, hogy elküldték a magyar nagykövetet, a Simonyit, a washingtoni magyar nagykövetet ennek a showmannek a műsorába, és ott tiszteletbeli magyar állampolgárnak fogadta, tehát hogy erre a viccre, kvázi viccel reagált, és valamilyen módon próbálta árnyalni azt a képet, hogy micsoda sötét keleti bunkók élnek ebbe az országba, akik Chuck Norrisról, meg amerikai showmanekről akarnak hidat elnevezni. És hát ez megtörtént, bejárta a magyar médiát, jó pofa volt, jól hangzott, egyszer történt, ilyen tök rendben volt. Fél év után jött újra a zseniális megváltó ötlet, hogy hát mivel lehet feldobni egy ilyen építkezést, rendezzünk egy internetes szavazást. Most már egy fúrópajzs persze nem olyan érdekes a külvilágnak, ezért aztán a Boros Bocskor azt gondolta, hogy miért ne hajtson rá erre a dologra. Miért ne csinálja meg ugyanazt, amit egyszer már kitalált valaki, és fél évvel azelőtt meg is csinált, megcsinálták, majd mi történik, a politika hogy reagál, pontosan ugyanúgy, mint az előző esetben, és oda megy, és asszisztál, kvázi poénkodik ezzel a dologgal, viszont ez már nyomorúságos. Tehát amikor ez először megtörtént, akkor még akkor vicces volt. Szánalmas volt már akkor is. Szerintem bizonyos tekintetben vicces volt, meg Magyarországnak most nem volt egy kifejezetten rossz propagandája szerintem Amerikában. Szörnyű propagandája volt Magyarországnak. Szégyenletes volt. Szerintem nem, egyáltalán nem. Vicces volt ez a dolog, de az, hogy ezt lemásolni, azt a műsort, amit egyszer már leadtunk és megcsináltunk Amerikában, most idehozni Magyarországra, és most Bumeranggal, Bocskorral, meg Hagyóval ezt újra végte, de hogy ennyire fantáziátlanok lennének, akár a Bocskorék, akár a fővárosi városvezetés, én ezt nem értem. Na jó, hát ez a mélye, ez a mély pontja egyébként a magyar politikának, amikor a bulvár pojácáihoz dörgölőzik. És azért lássuk az egésznek a mélységes, siralmas, nyomasztó, undorító primitívségét. Azt, hogy itt miről is van szó? Van két lyuk, van két alagút, ugye? Az egyiket azt tudod, hogy nevezték el? Az egyiket elnevezték Zsuzsának, a másikat elnevezték Évának. Hát lyukak, nők. Nők, lyukak, világos. Tehát, hogy igen. Nagyon ízléses. De... Igen, roppant kifinomult, roppant ízléses. És különösen attól az SZDSZ-től, amelyik meg nagy energiákat mozgósít arra, hogy az olyan típusú előítéleteket, mint hogy a nőkről lyukakra asszociáljunk ezeket, amikor tök helyes törekvés, de egyik részről erre költenek el tolerancia milliárdokat közpénzből, hogy... felneveljék a társadalmat, és egy modern, toleráns Magyarországot építsenek, másrészt szintén közpénzből csinálják az ostobábbnál ostobább sajtótájékoztatókat és média eseményeket Boros Bocskor bevonásával. Mi ez a szörnyű primitívség, hogy Boros és Bocskor, ők ugye a falloszok, akik kúrják, a fúrják a lyukakat, Zsuzsát és Évát, ugye? Erről van szó. Tehát azért erről ne felejtkezzünk el, hogy ők a két kemény tökű magyar gyerek, ők a két álló pélójú csávó, akik a két lyukat jól betömik, igaz? Haló, haló? Haló. Haló. Sziasztok. Nyilatkozz meg nekünk. Hát én nem tudom, katasztrófa ki. Nem tudom, Robi, te hány éves vagy? Az lehet ezt kérdezni, 40. 32 vagyok. 32, te jobban állsz, mint én. Nem gondoltok arra, hogy a mi életünk rá fog menni erre az egész ganéra, ami folyik? Tehát hogy a mi életünk már nem lesz tolerancia, nem lesz... Négyes metró sem lesz. De ez a négyes metró is egy víz szerintem, tehát a világ legrövidebb metrójával. Ja, de az a lényeg, hogy a Sláger Rádió reggeli műsorvezetői kúrják a legrövidebb metrót a világon. Nagyon gáz, tehát én komolyan mondom, az én korosztályom, meg nálam fiatalabb arcok is el vannak keseredve, tehát szerintem Magyarország, én büszke vagyok arra, hogy magyar vagyok, de egy élhetetlen szar hely lesz, én azt gondolom. Köszönöm szépen. És arról se felejtkezzünk el, hogy ez a metró, ennek 10 éve állnia kéne, legalább, de már akkor is késett volna 5-öt. Legalább 10 év állnia kéne ennek a metrónak, állnia, közlekednie, ugye, bár a föld alatt, hogy enyhítsem a képzavart. És miről szól a beszélgetés a négyes metró kapcsán, hogy Boros kúrja Zsuzsát, és Bocskor kúrja Évát, vagy Boros kúrja Zsuzsát, és Bocskor, vagy Boros Évát? Vagy hogy van ez? Hogy akkor ők a két nagy fúró pajzs, vagy kúró pajzs, és a két lyuk az pedig két nő, ugyebár hát ők helyettünk is kúrnak, fúrnak. Na most nehogy már arról beszéljünk véletlenül, hogy miért nem épült még fel az a rohadt metró, nehogy már arról beszéljünk véletlenül, hogy kit néznek hülyének, beszéljünk arról, hogy hát az egyik a Boros, a másik meg a Bocsi, hát ők a barátaink, hát szeretjük őket, hát minden reggel velük ébredünk, hát ha ők kúrják, fúrják, hát az úgy egészen más. Haló, haló. Hello, Gellért. Ezeket én valamikor ripacsoknak hívtam, amikor még én fiatal voltam. Ilyen Boros, Bocskor, egy ilyen Korda, Balázs, Klári, meg az Isten tudja, hogy ezeket én azt hittem, hogy egyszer már megszabadulunk, hát erre nem, szóval ilyen hihetetlen gyerekek. Egyszer nem tudom, valamikor olvastam egy cikket, hogy azt mondták, hogy hát régen a szocializmus az csak egy, a történelmi könyvben csak egy lap lesz, és erre valaki felszólt, azt mondja, nekem 50 éven betellett, vagy néhetően nekem 50 év. Hát én most így vagyok ezekkel, hogy egyszerűen hihetetlen, nekem ezeket a tévében néznem kell, egy pókerversenyt el tudnak kurni, mert ezt a két barmot oda tesznek, hát hihetetlen. De hogy a főpolgármester helyettes bemegy oda, és asszisztál ehhez a gyalázathoz, hát hogy Zsuzsát és Évát Boros és Bocskor kúrja, fúrja. Hát azt kérdezem tőle, hogy azt nem kéne fellőni az űrbe, sose jönne vissza, aki egy ilyen pályázatot kír, és még részt is vesz, 2 vagy 3 szavazatért, ez a Hagyó Miklós, vagy az Isten tudja kicsoda, vagy a Rogán Antal elmegy, egy új nője van, hát kit érdekel, legyen új nője, és... Köszönjük! Na, szevasz! Osztozunk a felháborodásodban! Haló, haló! Szevasztok, a Kalboly! Én igazából nem vagyok felháborodva, és egy picit csak egy ilyen mellék megjegyző, de engem az is elkeserít, hogy ami a rólaiak úr is közétek bele szorítva az utóbbi időben, az most már lassan megüti a Boros Bocskor szintet. Ma már kénytelen voltam eltekerni a rádiót, mert egyszerűen... De mire gondolsz? Hát nem tudom, a Szögecs és a másik diszkos fiúnak a műsorát, hát ez az egy agyfertő, szóval ez egyszerűen elviselhetetlen. Jó, hát figyelj, ezekkel a telefonokkal, meg ezekkel az SMS-ekkel őt ostromol, de ez egy másik műsor, tudod. Oké. Köszönjük. Hello. Kell a média hátszél, írja az SMS író. Ezek után a bumeránk hozza majd a publicitást. De hát azt figyeled, hogy most kapott éppen Magyar Köztársaság lovak keresztjét a Boros Lajos. és rögtön ő kúrja a lukat. Lord Boros kúrja a metró alagutat. Meg kell becsülni az ilyen remek szakembereket, de tényleg, akik a minőségi szórakoztatást olyan magas színvonalon űzik már mióta. Nem, de tényleg különben olyan szinten elkeserítő, hogy húznák meg magukat legalább addig, amíg ki nem ássák azt a két hülye alagutat. Legalább addig, mert utána végül is akkor el lehet mondani, hogy megcsináltuk. Nem gyorsan, nem kapkodva, de hát magyarok vagyunk, hova is rohannánk. Patópál az egy régi nagy nem magyar nemes. Az egyik ugyanúgy nemes, mint Boros Lajos. Hát csak az egyik lord, a másik meg egy egyszerű köznemes. Halló. Sziasztok, én Norbi vagyok. Mesélj nekünk. Adásos vagyok egyből. Abszolút. A következő lenne nekem erről az egészről a véleményem, hogy ti csináltok, amit a Borosét csináltok, meg mindenki csinál. Annyiban egy kicsit előre jelezném, hogy 2 évvel ezelőtt, 3 évig én is egy rádiónak voltam a hétfő esti műsorvezetője, és nálunk is nagyon sokan betelefonáltak az, hogy kit érdekel az, amit csináltok. Én erre mindig azt mondtam, és úgy is gondolom még most is, hogy én várom, amikor ti vagytok. Reggel a Fialát hallgatom, nem kapcsolok át, mert nem érdekel. Én úgy vagyok ezzel, hogy sajnos sokkal kevesebben vagyunk, akik mondjuk egy Fialát vagy benneteket hallgatnak, mint akik a Sláger Rádió Bumerángot. Noná. Én nem gondolom azt, hogy ezzel le kéne írni a magyar társadalmat, mert ugye vannak jó fejek, akik nem őket hallgatják. Én azt gondolom, hogy mindenkinek az kell, vagyis mindenki azt hallgat, ami neki kell, ahol ő jól érzi magát. Ez ugyanígy van a szórakozó helyekkel, ugyanígy van az újságokkal. Én azt gondolom, hogy nagyon sokan ugye, amikor a Fial úr is elkezdte ezen az adón a műsorát, akkor ugye még az elején iszonyatosan sok olyan betelefonáló volt, aki azt sem tudta, hogy miről szól, azt sem tudta, hogy ki az a Fiala, azt sem tudta, hogy mit képvisel, azt sem tudta, hogy mi ez a rádióvezetési stílus. Ő így kezdte, ezt folytatja, én gratulálni tudok lenni. Ha ő elment volna Magyarországról, akkor most róla egy nagy sztár lenne, ti meg Magyarországon vagytok nagy sztárok, ez a véleményem. Jaj, de nagyon aranyos vagy, még ha egy szó sem igaz abból, amit most az utóbbiakban mondtál rólunk, de azért nagyon-nagyon kedves vagy, és értékeljük ezt, mert tök jól esik nekünk igazából. Persze tudjuk így a lelkünk mélyén, tudjuk, hogy ez nincsen így, de azért... De Fialáról különben ezt el lehet mondani, mondjuk rólunk, rólad. Én azt gondolom, hogy két ember van Magyarország, ugye ez a sztár dolog megint csak sztár, mert nincs Magyarországon sztár, ismert emberek vannak, mert ugye híres emberek sincsenek. Én azt gondolom, hogy Magyarországon nagyon kevés az az ember, akiről azt lehetne mondani, ha esetleg kiment volna külföldre abban az időszakban, az 56-os időszakban, és sztár lett volna, én egyet mondok nektek, aki tuti sztár lett volna, az például Máté Péter szerintem. Tehát, hogyha Máté Péter eljut odáig, hogy ő 56 környékén kimegy, és kimegy mondjuk akár Németországba, Amerikába, vagy bárhova, én tuti vagyok benne, hogy Máté Péter egy iszonyat nagy sztár lett volna. Én nagyon szeretem, megosztom erről is sok véleményeket, én 4 éves vagyok, ebben nőttem fel, de én azt gondolom, hogy neki még mindig van egy pár olyan számod, van mondani valója, és az igazat éneklik. Én mondjuk Zambó Jimmyről gondolom ugyanezt például. De ez meg, de ez meg már milyen téged minősít, kedves kollégám. Hát a Zambó Jimmy egy kicsit más volt, mint a Máté Péter. De hát itt van nekünk Zambó Árpi. Na hát igen. Mindig de neki nincsen hangja. Valamilyen szinten pótolva van. Hát nem, a királyt nem lehet pótolni. Na jó, ez, na jó. Ez nem kell. Jó, de most már kezdünk bulvár műsorba átmenni, úgyhogy bocsássál meg, de köszönjük. Legyetek szépek és jó. Köszönöm. Igyekszünk, hello, hello. Fú, de most tényleg egy ilyen, most olyan kínosan érzem magam, tényleg úgy érzem magam. Ne idegesítsél már, Zambó Jimmy a sztár lett volna külföldön is. Jó, most világos, hogy nem abban az értelemben lett volna a sztár, mint ahogy Sir Anthony Hopkins, vagy Sean Connery, de hogy sztár lett volna, abból én meg vagyok győződve. Hihetetlen hangja volt. Bulvárnyaldoklással kéretik leállni. Halló, halló. Sziasztok. Hello. Jó estét. Hello, Robi. Hello. A társadat, hogy is hívják. Ellenpont, srác. Ellenpontslát. Sziasztok. Véletlen kapcsolódtam most be a műsorba, Ákos vagyok. Hello, Ákos. Először is, Robi, te és a társad is giga királyok vagytok. Nem áll, nem áll, nem. Fúrópajzsot nem akarsz elnevezni rólunk? Szavakban nem bírom önteni, mennyire. De téged kifizet, de komolyan. Tudja, hogy Boros és Bocskor megfizetett téged azért, hogy lerángass minket a szintjükre. Várjál, adom a bocsit. Nem, sziasztok. Figyelj, én minden reggel a Slágert hallgatom, és ez az egész, ami így kialakult a fúrópajzsok elnevezésének ügyében, ez valami magyar abszurdikum. Tehát én nem tartom valószínűleg, hogy Európa egyetlen a világ, hát a világ talán más országában még talán elképzelhető, de Európában, hogy ez csak nálunk fordulhat elő, ez döbbenet. Jó, rettenetes sötét balkániság uralkodik ebben az országban, az az igazság. És... De mi vezetett ide, Robi, ne haragudj. Mi történik? Hát ha egy nevet mondhatok, akkor Acél György. Ha csak egy nevet mondhatok. Ha mondhatok többet is, akkor vannak még nevek listámon. Hát mi történt velünk? Hát volt, hát kezdjük talán a kiegyezéssel. Utána jött a dualizmus, hát az már egy borzadályos időszak volt, de még hagyján, azt követte a Horthy rendszer, az már sokkal rosszabb volt, utána jött a Rákosi rendszer, ott aztán, és utána jött a Kádár rendszer, az pedig gyakorlatilag, ami addig 3-4 helyen eltört, ez a magyar gerinc, amire gondolok, azt akkor jól meghajlították, és kilúgozták, és most a, hát és utána jött a mostani rendszer, és ez be is tetőzte sanyarú történelmünket, és a rendszer végén ott áll az apokalipszis két lovasa, vagy inkább lovagja, Boros és Gyönyörű. Bocsi, hogy learassák azt, amit történelmünk hitvány szereplői vetettek évszázadokon át. Gyönyörű volt, Róvi. Tisztellek, becsüllek. Szerintem inkább borzalmas, de mindegy. Bár nem mondhatnék ilyeneket. Így van. További jó munkát. Ó, hát köszönjük. Tiszta hájpolás lett a vége ennek a műsornak. Jó, de az azt mondja, hogy azon felháborodsz és kikéred magadnak, amikor én Zambó Jimmy nagyságáról beszélek, de ugyanígy kellett volna kikérned, amikor téged sztárolnak, de jaj, ne légy szíves, ne mondjál ilyeneket. Olyan jól esik, ahogy ezt hallom, kicsit belevizsergek, nem kéne ezt folytatnod, mert ez olyan ciki. De most ez komolyan, de hogy ezt... De hidd el, hogy kínosan éreztem magam, ezt azért elhiszed, ismersz ennyire. Jó, azt láttam, hogy kínosan érzed magad, csak ezt vissza kellett volna utasítani. Jó, de most mondjam azt, hogy hagyjál békén takarodjál, most ilyet csak nem csinálom. A fiola ezt tette volna. Haló, haló? Nem haló, haló. Hát, ennyit a hájpolásról mára. Hát mi nagyon-nagyon örülünk, hogy ennyire tetszik a műsorunk. Nagyon szeretnék, hogyha rólunk is elneveznétek valamit a jövőben. Még nem igazán gondolkodtunk azon, hogy mi lehetne az, de azt gondoljuk, hogy például valami igazán valami faszosat. Valami olyat ami olyan nagyon olyan amire büszke lehet az ország. Tudjátok, mint a fúrópajzsok. Ugyan Robertet hallottátok, Magyarország következő lovagját, lovagkeresztes nagy emberét, a magyar kultúra új messiását és a demokrácia RT-t, aminek ebben a szent pillanatban véget vetünk, mert a műsor színvonala az aggasztónál aggasztóbb mélységeket már-már fúrópajzsnyi fúrópajzsnyi. Hát még annál lényegesen nagyobb mélység. Van mélyebbre? Iszonyatos nyelvi mélységeket kezd el kapargatni. Egyre mélyebb és mélyebbre hatolunk bele a Zsuzsa, illetve Éva nevű alagutak vaginájába, hogy aztán ott élveztessük a magyar hallgatókat. Na annak érdekében, hogy holnap is legyen szerencsénk egymáshoz, 5-től 7-ig a Demokrácia Részvénytársaság következő aktuális ülésén vegyetek ti is részt, addig is sziasztok! Gátlástalanság. Igen, hazudozás. Rendben, korrupció. Mehet. Közösségi gyűlöletkeltés. Oké. Vizsgálja és minősítse velünk minden hétköznap a Demokrácia Részvénytársaság piaci manővereit. Merítkezzünk meg együtt minden hétköznap a magyar közélet mocsarában. Már a műsorkészítők befejezték, de ne féljen, politikusaink sosem pihennek, és csak keveset alszanak. Garantáltan lesz témánk, és a show minden hétköznap folytatódik.